zabrzmi muzyka, popłynie opowieść. W sam raz na wielkanocny poniedziałek. Do usłyszenia w Trójce. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, wielkanocny, 21 kwietnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym przyniosła efekt. Ogień udało się opanować. Przed podróżą kierowca musi być trzeźwy, ale i wypoczęty. Policjanci przypominają o tym przed drogą powrotną ze świąt. Budowę tej czeskiej świątyni rozpoczęto kilka wieków temu. W katedrze świętego Wita na Hradczanach montują organy. Opanowany pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, spłonęło około 60 hektarów traw. Zastępca komendanta Podlaskiej Straży Pożarnej, starszy brygadier Grzegorz Lisowski, mówi, że strażacy będą pracowali całą noc. Pracujemy non-stop, bez przerwy. W tej chwili monitorujemy sytuację z powietrza poprzez bezzałogowe statki powietrzne, drony. I również w systemie terrorwizji staramy się znaleźć ewentualne zarzewia pożaru. Na tą chwilę tego frontu pożaru już nie ma. Strażacy liczą się z tym, że rano ogień może znów pojawić się w parku. Nasze doświadczenie z poprzednich pożarów, z pożaru sprzed 5 lat, daje taką możliwość, że on może, brzydko mówiąc, wstać. Dlatego przygotowujemy się, ściągając siły i środki, przede wszystkim ściągając i przygotowując na rano statki powietrzne, helikoptery załogowe. W Białymstoku działa sztab kryzysowy. Wieczorem w akcji uczestniczyło około 180 strażaków oraz Wojska Obrony Terytorialnej. To trzeci tak duży pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym w ostatnich 3 tygodniach. Dziś drugi dzień świąt. Część osób wyruszy w drogę powrotną do domu. Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że kierowca przed podróżą musi być nie tylko trzeźwy, ale też wypoczęty. Jedyną metodą, żeby ruszyć w trasę naprawdę trzeźwym, jest tak naprawdę niestosowanie alkoholu nawet dzień wcześniej. Każdy organizm jest inny. Jeżeli już musimy jechać w trasę, spacer na najbliższą jednostkę policji, zbadanie swojego stanu trzeźwości. Zawsze po takiej imprezie poprzedniego dnia jesteśmy zdecydowanie gorszymi kierowcami, bo jesteśmy zmęczeni. Z policyjnych danych z soboty wynika, że tylko tego dnia doszło do 51 wypadków. Zginęły 4 osoby, a 60 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 371 osób, które prowadziły po spożyciu alkoholu. Zamiast wyrzucać wielkanocne jedzenie, które zostanie po świętach, możemy podzielić się nim z potrzebującymi. Przekonują o tym białostockie organizacje charytatywne i zapraszają do skorzystania z pomocy jadłodzielni. Jeśli na Wielkanoc przesadzimy z gotowaniem, to w żadnym razie nie wyrzucajmy nadmiarowego jedzenia. Jeśli nasze ciasta, wędliny, bigos czy sałatka jarzynowa są jeszcze dobre, podzielmy się nimi z potrzebującymi. W Białymstoku można to zrobić, przekazując świąteczne potrawy do dwóch jadłodzielni. Caritas przy ulicy Sienkiewicza oraz Miejskiej przy ulicy Krakowskiej. Do obu można przynosić domowe jedzenie. Warunki są dwa. Nie może być zepsute i powinno być zapakowane w opisany pojemnik, na którym wystarczy napisać, co to za potrawa i kiedy została ugotowana. Warto też przekazane danie podzielić od razu na mniejsze porcje, tak by więcej osób mogło z nich skorzystać. Jadłodzielnia Caritas czynna jest przez 7 dni w tygodniu od godziny 7 do 20. Natomiast jadłodzielnia miejska przy Krakowskiej nieczynna jest w niedzielę. Choć akurat w Wielkanoc i lany poniedziałek jest otwarta i wyjątkowo można tam zostawić nie tylko fabrycznie zapakowaną żywność, ale też produkty domowej roboty. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. W katedrze świętego Wita na czeskich Hradczanach rozpoczęto montaż organów. To symboliczne zwieńczenie budowy praskiej świątyni niemal 700 lat od jej rozpoczęcia. Na czas montażu organów w katedrze wybudowano ogromne rusztowanie. Prace mają potrwać do lata. Kolejne 6 miesięcy zajmą próby akustyczne i strojenie instrumentu, mówi kierownik sekretariatu arcybiskupa praskiego Wojciech Matl. Ponieważ mistrzowie organów potrzebują całkowitego spokoju, by sprawdzać, jak roznoszą się po katedrze poszczególne tony, strojenie będzie przebiegać wyłącznie wieczorami i w nocy. Poświęcenie organów i ich oficjalna inauguracja są zaplanowane na Dzień Świętego Wita w czerwcu przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i północy może się chmurzyć i tam przelotnie popada deszcz. Niewykluczone są też burze. Nad resztą Polski w ciągu dnia słonecznie i bez opadów. W poniedziałek wielkanocny najcieplej na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Około 24 stopni. Na przeważającym obszarze kraju od 18 do 23, a najchłodniej na wybrzeżu do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. having no mutant enemy, we shall certify. Political and the sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you. Anielski głos Johna Andersona otwiera nasze świąteczne spotkanie z muzyką. Dobra wiadomość, 80-letni wokalista jest nadal czynny artystycznie. Obecnie występuje w Stanach Zjednoczonych. Kalendarz koncertowy ma zapisany do połowy lipca. Dobry wieczór Państwu. Kacper Małczyński, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Po północy w wielkanocny poniedziałek zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Jeziora i leśne przestworza. W nocy cię oszpecą, z rana z mgłą ulecą. A na niebie gwiazdy zgasną, znów ty zaśniesz. Nikt już się nie dowie, jak wiatr nic nie powie. Thank you. nasiony, jeziora i leśne przestworza. W nocy cię oszpecą, z rana z mgłą ulecą, a na niebie gwiazdy zgasną znów, gdy zaśniesz. Nikt już się nie dowie, jak wiatr nic nie powie. Nieoczywiste, interesujące, niepokojące, nowe oblicze polskiego folk-rocka przedstawione na płycie Przed Zmierzchem zespołu Chrust. To trzyosobowy skład, który często zaprasza do współpracy innych artystów i tak będzie w nagraniu Biegnąc, w którym gościnnie wystąpiła grupa Watra. Przyszła niezapowiedziana, w serce wlała żalu strumień. Kto dostrzegąc w sobie zło, własną pierś wymierzy cios? Kto na krzyżu dumy przetnie losu? Wojna wybuchła, to miałam 9 lat. Rodziły się te dzieci na potęgę, a jedzenia nie było wiele. Ojciec był kołodziejem. Żyliśmy tak skromnie bardzo. To biedna była osada. Biegnąc, trzymać ręką jedną, tam gdzie serce pękło, drugą ręką twarz zakryje, by się wtulić w ciemność, której wszystko jedno, w której czas na pewno krew zatrzyma, strach przegoni, schroni moje piękno. Thank you. Nowa płyta zespołu Chrust nosi tytuł Przed zmierzchem, ale po północy także brzmi interesująco i powinna jeszcze zabrzmieć w tej audycji. Z Norwegii mamy czarujący album gitarzysty Bjørnar Risa. Płyta zaczyna się od gitarowej miniatury, a dalej są nagrania wokalno-instrumentalne. Album Fimbulwinter stworzył gitarzysta norweskiej formacji Erbek, Bjørn Riis, który prowadzi także karierę solową, nie odbiegającą zresztą zbyt daleko od stylu jego macierzystego zespołu. Muzyka, poezja i melancholia zostały na tej płycie zmieszane w idealnych proporcjach. Every time I feel alone, every time the sun is down, when I feel coming on, whenever I lose control, she's always here. Always here for me. She's always here for me. I need to run away. when I feel it's coming on. Whenever the bullets fly, she's always here for me. She's always here for me. Muzyka, poezja i melancholia, jak to często bywa w nagraniach wykonawców z północnych krańców Europy. Płyta Björna Risa, podobnie jak album grupy Chrust, zostaje odłożona z nadzieją, że będzie jeszcze wykorzystana w tej audycji. A tymczasem, skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach, dziś w Glasgow rozpoczyna się europejskie tournée Joe Bonamassa. To intensywna trasa, niektóre koncerty z dnia na dzień, no ale amerykański artysta nie ma jeszcze żadnych problemów kondycyjnych. Będzie 5 występów w Zjednoczonym Królestwie, potem 2 w Niemczech, czeska Praga i 3 maja koncert w Warszawie na Torwarze. Look upon what you're dancing. rusty strings on my old guitar speaks volumes of who you are. So never did I think it was you. Was it me, one of the chosen few? So who would it be? Oh, the next time, hopefully one more sense of mine. So where did you go? Always will be the story of you and me. Driving towards the daylight, running from the midnight, trying to get away. Oh, running from the spotlight, trying to find the daylight, trying to get away. Oh, oh, oh, oh, oh. Driving towards the daylight, running from the midnight, trying to get my way home. Running from the spotlight, trying to find the daylight, trying to get my way home. Driving Bonamassa lubi występować niewątpliwie. Wydał kilka świetnych koncertowych albumów. To nagranie pochodziło ze słynnej nowojorskiej sali Carnegie Hall. A czego możemy oczekiwać tym razem? Amerykański artysta może nas zaskoczyć na wielu poziomach, na przykład składem grupy towarzyszących mu muzyków, no a także wyborem repertuaru. W jego dorobku jest już wiele własnych kompozycji, a do ewentualnej coverowej dyspozycji ma jeszcze blues-rockowe pieśni z ostatnich 60 lat. jam too. Nobody loved me but my mother. And she can be jiving soon. Now I see why you act so funny, baby. When you do the things you do. Nobody loved me but my mother. And she can be jiving soon. B.B. Kinga unosi się nad tym nagraniem, no ale nie ma w tym nic zaskakującego. Będąc młodym gitarzystą, Joe Bonamassa wielokrotnie widział występy B.B. Kinga, no i potrafi stylowo wykonywać utwory z repertuaru króla bluesa. Program trzeci, Dym na wodzie. Mamy dziś okazję do kilku spotkań urodzinowych. 72 lata temu przyszedł na świat Wojciech Waglewski. Thank you.